Egun Mariani eta baiheran behar dizu harri batziak guti ikertuik izan diela. Alta gue hartzain eta ibiltaietaik ezagunek dia aspaldin. Diala 2006 bat urte guar basuek utzi hesahoik ikertu dutu bezaha waekin aiande etxartek. Beste arkeologo baten idatzietan bermatuz. Jacques Blo, hirten hoita hama hiuan heltu zuzen bedezi horat donibane lohitzuneat, eta geho be aizinaldiki aiten titzen bortietan, eta barrandiaran lanak jakuritzi titzen, eta urdin hue interesatu zuzen hola, eta jo lehenik suma basen, nun basen, hoiko kartane zai eta hola, eta jo ikertzen hasi zuzun, eta ikerte zitizun zunbait, hor, basen afaran lapurdin, eta heben, milagaten eta okaben. Eta hoikoro publikate zitizun, eta urin hain lanak baliatu ditzat, eta hain gogoetak ebai baliatu ditzat, ara hartu ditzat, bloek eraiten zizun, bon, hoik harri batzik india lekia eizer den gynin, okaben eta hola. Eta aldiz, uhin hoien izatik eranahi dizu, uhin hoien unguian zutiela harrike sarten. Eta ordin, lepo olibatetan batutzu harri batzik eta bestetan batez uhinik ezpeita. Eta ordin, jaikititzat uhin hoik okabeko harri batzetan eta milagatekuetan. Eta markatu ditzat hor librin ezaititzat eta ordin horrek beste gisa jakasten dizu harri batzen izatia. Okabe eta milagateko gunetan behinkesta nula jaman dian espikatu daiku aiande etxartek. Ebe ni ene zahauekin ebilin ez mendiska hoietan, badiz aspaldie, jala sortzi urte dohola hasi nintutzen, mendisketan lehen, nahi behita erromatarrak heltu beno lehen, hebenko gentia mendisketan bizizuzen. Eta heriskak hanbazetutzen, aizuk deitzen dienak, eta geho pian nabetan etzuzen alhorikoano, oi jantzuzen, eta basurde torkatz, eta hoien histekatzez, ben bizipidian parte bat biltzen zizien, agia hortik biltzen zizien, eta ordin hor, ohartenu zue, güneli batetan, baziela hola baduzu Maidalenan, harri batze, eta baduzu lakarri gainin baduz batze hegia, etxe bat deitzen, eta batze izen hoi baduz, eta urdin hor hasi nintutzen biltzen hola, trikohari edo dolmen, eta harri batze eta hoietaz, hasi nintutzen material biltzen, eta ikertzen, eta nihauk ezagoekin, eta geho gaizaberri dena, alein borda eta hoiekin zahauekin ebilten behikia, ohartu gututzu, uhinak basiela, onda liba basiela, erditan, kutsatzen, eta urdin horrek beste gizaz jakatsi ditazut harri batze hoien izatia. Harri batziak edo batze harri gariak Sibeuan, Libuska ediaiten halduzie, Maulen tandem Libutegian eta Mauleko mediatekan.